حکایت آن دوست که پرسیدندش چه می کنی؟ این مثل بشنو که شب دزدی عنید در بن دیوار حفره می برید. نیم بیداری که او رنجور بود، تق‌تق آهسته‌اش را می شنود. رفت بر بام و فرو آویخت سر، گفت او را در چه کاری ای پدر؟ خیر باشد، نیم شب چه می کنی؟ تو کی؟ گفتا دهل زن ای سنی، در چه کاری؟ گفت می کوبم دهل. گفت کو بانگ دهل ای بو سبل؟ گفت فردا بشنوی این بانگ را، نعره یا حسرتا و ویلتا. آن دروغ است و کژ و برخاسته، سر آن کژ را تو هم نشناخته.